na nohu! Dupni nám na nohu, pane! Dupni nám na nohu! Prosím, dupni! Zráva svi kupiteli! Já nejsem mesiáš! Jsi já, to musím vědět! Pár jsem jich už následoval! Bej! Tak teda, dělky moj! Pohla strava a kontrol! Nebolil by i bavlo! Tak teda, dělča moj! Niečo je to, čo poďom časom povinnosť.